zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdzie po okazję znakomitą? Masz to w Brico! Teraz w Brico Marché siekiera rozłupująca Fiskars z nożem. Jedynie 239 zł. A skrzydło drzwiowe Elegance Slim w Brico Marché tylko za 299 zł. Masz to w Brico! Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne nieprzespane noce. Pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę. A na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 22 września. Minęła już 16. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Przez Głogów przechodzi fala powodziowa na Odrze. Na miejscu jest nasz wysłannik, za chwilę jego relacja. Moja i Twoja nadzieja powraca w nowej odsłonie. Gwiazdy znów zaśpiewały dla powodzian. Komunikacja miejska dziś w wielu miejscach za darmo. To z racji Światowego Dnia bez samochodu. Fala kulminacyjna na Odrze od 2 godzin jest w Głogowie. Służby i mieszkańcy monitorują sytuację na wałach przeciwpowodziowych. Na miejscu jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Mariusz Pieśniewski. Powiedz, czy wielka fala wyrządziła szkody w mieście? Z ostatnich informacji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wynika, że wszędzie na wałach sytuacja jest stabilna i nie ma większego zagrożenia uszkodzenia tych wałów przez wodę. Jedynie podtopienia mają miejsce w rejonie, gdzie rzeka Czarna uchodzi do Odry. Tam miała miejsce cofka. Natomiast w Odrze woda już się nie podnosi. Natomiast mieszkańcy wciąż patrzą na ten żywioł z niepokojem. No jak teraz patrzę na to, to myślę, że chyba będzie dobrze, aczkolwiek wszystkiego się trzeba spodziewać. A pan jest na tym terenie jakimś zalewowym? Tak, jestem. Właśnie ewakuowałem już żonę do miasta i wracam na dobytek. I pan w telewizji się słyszy różne rzeczy, prawda? Chodzą, kradną, nawet już dzisiaj podali, że ktoś tam dostał 8 miesięcy do odsiadki za kradzież 2 pomp. Zabezpieczyłem sobie jedzenie, picie, także kilka dni spokojnie przetrwam. Nawet jakby zalało wokół. Wokół widać się wciąż działające służby i zastępy ochotników, którzy ruszyli do obrony wałów. Wszyscy będą w gotowości jeszcze przez najbliższe dni do ustąpienia tej wielkiej fali. Mariusz Pieśniewski, dziękuję za relację. Setki ton odpadów i mułu wywożone są codziennie z miejscowości dotkniętych powodzią w Kotlinie Kłodzkiej. Wojsko, mieszkańcy, strażacy i wolontariusze mozolnie usuwają skutki powodzi. W Lądku-Zdroju większość mieszkań i domów została uprzątnięta z mułu i zniszczonych mebli. Teraz dotknięci powodzią osuszają mieszkania. No, wróciliśmy do wybebeszania ścian, podłóg, do samych stropów. Wołt pracował u nas przez 3 dni, pomagał nam wszystko z piwnicy wyciągnąć, cały szlam, bo tam było po 2 metry tego szlamu. Także tak, mamy wsparcie. Gazu nie ma, tutaj wody nie ma w tym budynku. Problem jest z kanalizacją, które tak naprawdę ścieki już teraz do rzeki lecą, bo jest wszystko uszkodzone. Nie wiem, to po prostu kataklizm. Absolutnie. Wstępne straty spowodowane przez powódź na Dolnym Śląsku oszacowano na prawie 4 miliardy złotych. Ponad 23 tysiące żołnierzy jest zaangażowanych w pomoc poszkodowanym. W odwodzie czeka kolejne 3 tysiące. Jak poinformował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk, najwięcej zmobilizowano żołnierzy wojsk operacyjnych, blisko 14 tysięcy, i żołnierzy wojsk obrony terytorialnej, ponad 8 tysięcy. A w walkę z powodzią zaangażowano także funkcjonariuszy żandarmerii wojskowej oraz żołnierzy z dowództwa garnizonu Warszawa i z uczelni wojskowych. Gwiazdy polskiej muzyki nagrały nową wersję charytatywnego utworu Moja i Twoja nadzieja, by pomóc powodzianom. A w gronie artystów, którzy zjawili się w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie powstało nagranie, jest Natalia Kukulska. Piosenkarka wspomina, że wzięła udział również w nagraniu utworu w 1997 roku. Jest Patrycja Markowska, nie ma Grzegorza z nami, jest Natalia, nie ma Czesława, ale jest też nas więcej i to wielopokoleniowo, to też jest wspaniałe. Edyta Bartosiewicz mówi, że wtedy dzieliła nasze partie, a teraz dostaliśmy te partie, niektórzy te same. Ja na przykład śpiewam ten sam fragment co wtedy, ale jest nas zdecydowanie więcej. To jest piękne. Co najważniejsze, to oprócz tej wartości w tej piosence, która niesie nadzieję i piękne przesłanie, to jest również to, że idzie, mam nadzieję, za ten konkret. Wtedy poszedł pieniądz i mam nadzieję, że życzę tego nam wszystkim, żeby tym razem również. Premiera nagrania w przyszłym tygodniu. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Nie będę tolerował ataków na izraelskich obywateli i miasta, mówi premier Benjamin Netanyahu. W specjalnym oświadczeniu szef rządu Izraela przypomniał, że armia zadała silne ciosy organizacji terrorystycznej Hezbollah. W ostatnich dniach zadaliśmy Hezbollahowi serię ciosów, których nawet sobie nie wyobrażał. Jeśli Hezbollah nie zrozumiał przesłania, to obiecuję wam, że zrozumie. Jesteśmy zdeterminowani, by nasi obywatele z północy mogli bezpiecznie wrócić do domów. Żadne państwo nie może tolerować ostrzeliwania swoich mieszkańców, ostrzeliwania miast i my, państwo Izrael, też nie będziemy tego tolerować. A w nocy i nad ranem wystrzelono na Izrael 150 rakiet, pocisków manewrujących i dronów, głównie z terytorium Libanu. 3 osoby zostały lekko ranne. To pierwsza odpowiedź na wybuchy pagerów i krótkofalówek, oświadczył Hezbollah w mediach społecznościowych. W odpowiedzi na atak izraelska armia ostrzelała cele Hezbollahu. Dziś Światowy Dzień Bez Samochodu. W wielu miastach można korzystać za darmo z komunikacji miejskiej. Katowiczanie nawet na co dzień chętnie korzystają z innych środków transportu. Na rowerze, to tak na co dzień czy z powodu dzisiejszego dnia bez samochodu? Nie, ja bardzo dużo i bardzo często, znaczy jak tylko mam wolny czas, to nawet zimą jeżdżę. Widzę, że pani rower prowadzi, to z powodu dzisiejszego dnia bez samochodu czy tak na co dzień? Tak na co dzień. To nawet nie wiedziałam, że taki dzień dzisiaj jest. Gdyby pani wiedziała, to też jakoś uczciłaby pani go? Skorzystałabym z komunikacji miejskiej, bo wiem, że jest w tych dniach darmowa. Pan na co dzień czym się porusza? Ja chodzę. Akurat mam taką pracę, że mogę sobie dojść pieszo, więc nie korzystam i z rowerów ewentualnie miejskich, bo to moim zdaniem bardzo fajne rozwiązanie. A co pan sądzi o takim dniu bez samochodu? Szczerze to może nic nie dać. Niestety mam do tego trochę pesymistyczne zdanie, bo uważam, że na siłę nic człowiekowi nie da się wbić do głowy, więc musi sam po prostu zrozumieć. Dzień bez samochodu jest organizowany z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2000 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po południu i wieczorem pogodnie. Będzie od 18 stopni nad morzem, około 23 w centrum, do 25 na wschodzie i południu. Noc też bezchmurna, lokalnie będą tworzyć się mgły. Chłodno, od 5 stopni miejscami na północnym wschodzie i w centrum, do 10 na zachodzie i południu. Nad morzem od 9 do 13. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. W obliczu tragicznej powodzi, która dotyka mieszkańców południa naszego kraju, wspólnie walczymy z wielką wodą. Na naszej antenie informujemy, gdzie i w jakiej formie możesz pomóc. Wszystkie rzetelne informacje znajdziesz najszybciej na naszej antenie i stronie internetowej. Pomagajmy solidarnie. Bądźmy razem. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Afro godzina. Za barmankę i się nudzę, ale jakoś nigdy z frankiem. Witaj bracie, agregacie, jest możliwe, że go znacie, tego zwierza straszliwego nietoperza. W tej tanzbudzie robi na etacie sępa, tyle jego co wymęczy i wystęka. A za frankiem cztery panki z okolicznej budowlanki pierze jeżą i co powie, to mu wierzą. Franek to jest szatan, tutaj Wanda, mówię Wanda, made in Japan. Ekstra klasa, ciątecznej zawalaza, czyli krótko, w wielkim jaju małe żółto. Piszczących małolatek mistrz karate, napędzany prądotwórczym agregatem. Kiedy zacznie ćwiczyć pady, to do śmiechu mam zajady. A przy rzutach to już można umrzeć w butach. U tej kłonda uczył się od Jamesa Bonda. Coś przypomina przypadkiem wtyka ekiera spodglądał. Chinezyjne ciosy klosa, małym palcem w dziurkę nosa, a po szeryc na jedynie pat na plery. Franek to jest szatan, Franek to jest szatan. Maryli Rodowicz na Piotra Frączewskiego, bezczelnie łączącym Michaela Jacksona z Level 42, no i udowadniającym, że kultura dissu w Polsce się nie rozpoczęła, bynajmniej od utworu Anti-Leroy. Rozpoczęliśmy dzisiejszą Afrogodzinę. Witają Państwa Anna Regulska znad konsolety i Michał Afrohoffman znad szczątków swoich złudzeń. Jest taka anegdota, którą usłyszałem na trójkowym korytarzu. Nie pamiętam, kogo dotyczyła. Być może jest apokryficzna. Otóż nie pamiętam gdzie, ale kiedyś w kraju wydarzył się tragiczny pożar. No i na antenie radia wydarzył się serwis, który w całości tej tragedii poświęcono. A po serwisie prowadzący program zapowiedział utwór Maryli Rodowicz właśnie, mianowicie utwór Łatwopalni. Nie chcąc podzielić jego losu i popełnić podobnego faux pas, muszę sprolongować audycję, która miała być teraz, ale nie do końca od niej odejść. Otóż miałem puszczać dzisiaj i w kolejnych tygodniach wyłącznie polskie zapomniane lub mało znane piosenki. Niemniej część przygotowanej playlisty nieco zbyt frywolnie traktowała temat opadów atmosferycznych. Spotkamy się z nią zatem kiedy indziej, ale playlista zastępcza od pierwotnego założenia nie odchodzi daleko, będzie bowiem poświęcona winylowym płytom, naturalnie tym rodzimym i starym i przebywającym aktualnie gdzieś w obszarze niepamięci, co starałem się potwierdzić na podstawie liczb wyświetleń, odsłuchań i emisji. No i zremasterowałem je ze stemów, żeby była jakaś dodana wartość, a nie, że opuszczam igłę i starczy. No to co? To opuszczam. Idę do ciebie, żeby się z tobą spotkać. Dzień mój przeciwno odchodzi w stronę, bez niego jeszcze gorzej. Może się spotka, może nie spotka. Gdzie się ukryłeś, powiedz. Powtarzam jedno znane mi słowo. Alibabki. Nazwę oczywiście kojarzymy wszyscy. To te dziewczyny odpowiedzialne za chórki na ponad 100 tak zwanych dużych płytach, ale własnych miały tylko 3. Po jednej na koniec każdej dekady. No i tak lepiej to znam ze 2-3 piosenki z tych płyt podpisane ich nazwą. I może cię spotkam, się do nich nie zalicza. Nawet mój tata, specjalista od muzyki z lat 60., pozdrawiam, nie bardzo ją kojarzył. Utwór ten zamyka długogrający debiut Alibabek z 1969 roku. Biorąc ten rok pod uwagę, przyznam, że ta hendriksowska gitara z fuzem i kaczką na początku mi rozwaliła mózg. No bo Jimmy to wtedy jeszcze absolutnie świeża sprawa. Zbigniew Frankowski, bo to zdaje się on tu gra, no wybitnie trzymał plektron na pulsie. Dułap spotkał się z bluesrockiem na płycie Alibabek. Gomułka natomiast spotkał się z Breżniewem na gruncie nienaruszalności powojennych granic. Kilka wielkich nazwisk właśnie przed chwilą padło i padną kolejne. Ciekawe, co za moment powiedzą specjaliści od Czesława Niemena. Ci, którzy znają jakoby wszystkie jego piosenki. Nie mówisz nic. Pamiętaj, że będziesz jeszcze kochać. Nie, przesunęła mi się ścieżka. Perkusista tak właśnie gra. Specjaliści od Czesława Niemena, których teasowałem, na pewno poznali, że to nie był Czesław Niemen. Ale ja, jak przegrzebywałem nieopisane zestawy singli Litton Pressu, a nie będąc specem, no dałem się nabrać. Dopiero rzut oka na spis tych singli na wiki mnie oświecił, że Czas ci pomoże to utwór Stanisława Węglorza. Jejku, no zaryzykuję, że to był chyba najwszechstronniejszy wokalista, jakiego nasza ziemia nosiła. No bo tak, ja kojarzyłem go głównie z polskiego Big Log, czyli Emanueli części trzeciej i ostatniej, gdzie śpiewa balladowo, zwiewnie, delikatnie. No przed chwilą w tym jakże wdzięcznym solo polo wydzierał się jak Niemen, a potrafił też spocząć po środku i rasowo zaśpiewać jazz rocka. Odpocząć, skorupę oczach. Tak pokochać, kochać tak, kochać tak. Dziwne, ale te dwie piosenki pana Stanisława znalazły się na jednym singlu, no mimo że stylistycznie to dzieli je cała epoka. Odpocząć, Stanisław Węglosz, utwór napisany wspólnie z Winicjuszem Chrustem, gitarzystą znanym z umiłowania skomplikowanych harmonii, i z nim się wobec tego na pewno jeszcze spotkamy w kolejnych audycjach. Tekst natomiast, który prezentował taki zdecydowanie męski punkt widzenia, i to celnie, stworzyła Agnieszka Osiecka. No sam Panteon do tej pory, tak jakbym nie spełniał może obietnicy, że obskury. No ale to teraz naprawdę już obskur straszliwy, choć jak zwykle niezasłużenie. Opóźnia się pośpieszny do Tivoli. Dobrze czy źle, zależy jak kto woli. O, o, o, o, o, o, o, o. Przez kilka dni już cały świat czyta tylko rozkład jazd. Od dzisiaj ma przewozić ludzi w czasie. Techniczny cud, tak okrzyczany w prasie. Hey! na świat. Happeningowy żart. Tak się nazywa ta piosenka, zespół Kontrakt. Jednak no to no, nie żartował tutaj. Ja nie rozumiem zupełnie, czemu to się nie stało hitem. Ta piosenka nie była notowana nawet w poczekalni listy przebojów trójki. Kapitalne melodie, zręczny tekst, refren jakby Lady Punk, zwrotka jakby Andrzej Rybiński. No za to wszystko jest odpowiedzialny, był odpowiedzialny niejaki Włodzimierz Knaś. Jest on gitarzystą jazzowym z Radomska i w swoim mieście dużą postacią. Przygotowuje spektakle muzyczne, sędziuje w konkursach wokalnych. Panie Włodzimierzu, czapka z głowy. No przepraszam za ówczesne audytorium, które nie rozpoznało pana talentu. Sam miałem wtedy zaledwie 7 lat, niewiele mogłem zrobić. Nawet nie kupiłem singla, chociaż kupowałem wtedy wszystko, co mi wpadło w łapki. No więc dzisiaj chciałem pana ponownie odkryć, podstawić panu ten pospieszny do Tivoli. Czuję się teraz jak znany z trójki państwu i z podcastu Płytkast Kuba Ambrożewski, kiedy odkrył w archiwach hejtisowych pomorski zespół Wrak. Dla mnie Kontrakt to taki wrak ziemi łódzkiej. Wrak ziemi łódzkiej, to nie najlepiej zabrzmiało. Afro godzina. No to zostańmy na chwilę w roku 1985, bo był wybitnie żyzny. Szedł i stawał na głowie, gdzieś na rogu rozumu wiek. No pięknie kombinowała melodycznie pani Małgorzata Szczęch, a akompaniowała jej super grupa w zasadzie, bo w składzie członkowie Polter Band, Alex Band, Recydywa Blues Band, Banda i Wanda, co jest? I Crash. Chyba chcieli stworzyć taki o kilka lat spóźniony, ale i tak bardzo ciekawy Manam, ale akurat ta jedna piosenka z ich jedynej płyty Inside Outside Songs, no wybitnie się wyróżnia in plus, nawet na tym zacnym tle. Brzmiała trochę jak połączenie Kloster Kelet z Bajmem może. A najważniejsze, co to było i jak się nazywało? Zespół Jan Kowalski, utwór Głową na poduszce, nogami na ziemi. Jedyna w historii Jana Kowalskiego kompozycja basisty Romana Tarnawskiego. Jaki wniosek? No dajcie komponować basistom. Może kariery nie zrobicie, ale będziecie mieli i repertuar, i czyste sumienie. Kochajcie basistów w ogóle. Dajcie im nie tylko komponować, ale też dajcie im dużo grać, a nawet, co trudne może do wyobrażenia, dajcie im liderować. Na czele zespołu marzeń, co zburzyć nam ma pastur. Gdy staną kamery, swoją stronę obchodzą i tam pryska czar, a przecież co dzień z plakatu i śmiech i drwiny, nikt nie wie, że dziś to manekiny. We'll be right back. ale pojechali. Polska nowa fala sofisty popowa i to zupełnie niespóźniona względem takiego, nie wiem, na przykład ABC, bo to singiel z roku 81. No absolutnie szczytowe osiągnięcie tego zespołu według mnie. Robert Milewski nigdy lepiej nie komponował, Maciej Januszko nigdy lepiej nie pisał. Zjednoczone siły natury mech. Strona B singla Królewski Poker, zatytułowana dość charakterystycznie dla epoki TV Superstar. No, afera troszeczkę. Maciej Januszko tak z 10 lat później stworzył niezapomniany duet z inną osobowością polskiej sceny, o czym za chwilę opowiem. Czujny jak muszka podrywa się do lotu, kiedy widzi cień. Twardy jak puszka, zamyka się i gotów milczeć cały dzień. Nikt nie wie po co, za ile, dlaczego tak. To jeden z nas, jeden z nas, jeden z nas, może nawet ja. Chytry jak ręka, porywa kilka złotych, gdy dozorca śpi. Spryty we wnękach, poluje na istoty, co oddały spryt. Nie pytaj, skąd bierze czas, a od kogo chuj. To jeden z nas, jeden z nas, jeden z nas, może nawet ty. Teraz wielka cisza trwa. Owce i wilki hodują raj. Kosztują miód. Kosztują miód. Kosztują miód. Nim poczują głód. Nie było ciebie przez tydzień. Może dłużej, może nawet nie. Na naszym niebie wybiły wiatry burze. Został czysty tlen. Choć wczoraj spać poszło czterech, to wstało dwóch. Czyj numerek, czyj numerek, czyj numerek, czyja kolej znów. Teraz wielka cisza trwa. Owce i wilki hodują raj. Kosztują miód. Kosztują miód. Kosztują miód. Nie poczują głód. Cisza trwa. Owce i wilki hodują raj. Kosztują miód. Kosztują miód. Kosztują miód. Nim poczują głód. Teraz wielka cisza trwa. Owce i wilki hodują raj. Kosztują miód. Kosztują miód. Kosztują miód. Jacek Skubikowski, trochę jakby udający Stranglers, gościnnie w chórkach Już wtedy tworzący z nim parę Maciej Januszko. Czujny jak muszka, podzywa się do lotu, kiedy widzi cień. Chady jak puszka, zamyka się i gotów milczeć cały dzień. No jakież to jest zgrabne, jaki to jest piękny dwuwierz. Zapowiedź wielkich możliwości realizowanych później przez pana Jacka z panem Maciejem w utworach takich jak Żółta Żaba, Żadła, Żur, Papuga Gaduła, Agato, Renato, Beato, Krzyki Weroniki, Futerko i Do Buzi. Naprawdę takie były tytuły. Pan Jacek, oprócz tych, nazwijmy to tak, wybryków, przez całe życie próbował bezskutecznie napisać poważny hit. Wiem to z kompilacji jego hitów, jakoby, którą kiedyś znalazłem w pożyczonym od pewnego znanego zespołu busie. No, były na niej same nieznane i dosyć groteskowe kawałki, natomiast pominięto te hity prawdziwe, które przed chwilą wymieniałem. Pominięto też naprawdę wybitne emanacje pana Jacka, no właśnie Czujny jak muszka. Nie było tam tego utworu, albo Piromania też nie było, przecież to znakomity, modalny synthpop, polskie Eleanor Rigby i polskie So What, bo ta sama skala dorycka. Tak, przepraszam, trochę, ale tylko troszeczkę próbuję żartować żałośnie. Więc teraz, jak to się mówi, żart muzyczny. Daleko bardziej udany. Jeśli już przestań narzekać, a ty przestań truć. Przecież żartuję, mam różowy filtr. Chyba już czas na wstęp. Jak tam w spółdzielni? Prezes miły był. Masz jakiś termin? Cześć, 93. Zleci jak strzelił, jak zwolniony film. Chyba już czas na wstyd. Co tam w gazetach? Grzybów było brud. Znowu coś piłeś. Piję, mój prawy but. Przyszedł anonim. A nie mówiłem ci? Chyba już czas na wstęp. Masz coś na przeciw? Czarno widzę. Lecz jakoś leci. Siedem czarnych krót. Coś hodujesz? I ranię na swój grzbiet. Chyba już czas na śmiech. Polskie White Stripes. Taki garażowy hard rock z bębnami Simonsa. No przyznam, nie zetknąłem się z czymś takim chyba jeszcze. Właściwie hard rock i spoken word. Spoken word autorstwa Jacka Cygana. W jednej zdumiewająco smacznej zupie. Recytowali i grali Krzysiek i Rysiek, czyli efemeryczny duet Ryszarda Sygitowicza z Krzysztofem Ścielańskim. To strona B bardzo przebojowego singla Protest Song. Na pewno kojarzycie o la la oli, o la la ole, jak kulturalnie coś tam wkoło żyje się. Zatytułowany był ten utwór, uwaga, Czarnowidze. No tytuł nadzwyczaj mojemu sercu czarnemu bliski. I to już prawie koniec naszego przeglądu starych winyli. Na koniec wracamy do tematu much. Nie takiego zespołu, pozdrawiam muchy, tylko tych bzyczących zwierzątek i do udawania ich odgłosów w piosenkach. No wyprzedziliśmy Zachód, bo my mieliśmy dwie takie piosenki, a Zachód w tym czasie tylko jedną, jedną tylko pamiętam, Fly on the Wall zespołu XTC. Ten tekst będzie podążał z duchem czasu, zresztą jest ponownie autorstwa Jacka Cygana. Już nie przedłużam. DF, zespół DF i utwór Tsetse w mojej głowie. Pozdrawiają Państwa Anna Regulska i Michał Afrohoffman. Szamani eteru. I żadne z nas nie gdera na Mika Jagera.